อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นช่วงของการชากัญชาหรือการพูดคุยสนทนาธรรมะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน12ปีมาแม่นะคะหลายท่านฟังดิฉันขานว่าขึ้น12ค่ำเดือน12คงจะตั้งตารอแล้วล่ะว่าเมื่อไหร่จะขึ้น15ค่ำเดือน12เพราะว่าจะเป็นวันสำคัญคือวันลอยกระทงที่จะถึงในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะก็วันนี้ยังไม่พูดถึงว่าลอยกระทงละค่ะแต่ว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นผู้ที่ได้สนทนาให้ความรู้ด้านธรรมะแก่ท่านผู้ฟังมาเป็นเวลายาวนานถึง 5-6 ปีแล้วในรายการธรรมรับอรุณนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เราจะมาตอบปัญหาของท่านทันตแพทย์หญิงพิมลกันต่อนะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เราได้ถามปัญหาของท่านมารวม3ข้อแล้วละเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วโยมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธเลยล่ะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเจ้าค่ะก่อนที่จะได้ฟังคำถามในคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เผื่อว่ามีท่านฟังบางท่านไม่ได้รับฟังเมื่อเช้าเมื่อวานอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาสรุปนิดนึงว่าปฏิจจสมุปบาทนี้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลได้เขียนถามมาว่าการมีสิ่งนี้คือการมีและไม่มีเป็นอย่างไรทำอย่างไรมีและไม่มีหรือว่าไม่มีหรือดับไปนั้นเป็นอย่างไรอวิชชาเป็นยังไงสรุปสั้นๆ นิดหนึ่งเจ้าค่ะเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ได้ฟังเมื่อเช้านี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วก็เกิดขึ้นแต่ซึ่งอาตมาได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับว่าวิทยุกับสถานีออกอากาศเนี่ยมันต้องอาศัยกันแต่จริงจะไม่มีการส่งสัญญาณมีการสื่อสารกันได้หรือโทรศัพท์กับตัวเครือข่ายต้องอาศัยกันเพื่อที่จะให้มีการสื่อสารเกิดขึ้นได ้ หรือแม้แต่พ่อกับแม่ก็ต้องอาศัยกันเพื่อที่จะให้มีลูกเกิดขึ้นได้อันนี้คือลักษณะที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของการมีการเกิดเรื่องของการที่จะไม่มีการที่จะดับไปได้ก็ต้องอาศัยการที่จะมีความรู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆนี่คือลักษณะของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าท่านผู้ฟังแค่ครั้งสองครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ฟังเรื่อยๆทบทวนเรื่อยๆจะทำให้เกิดความเข้าใจแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบหลุดโลกไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราหรือเป็นเรื่องทางประเทืองปัญญาให้เรามาขบคิดปวดหัวเล่นไม่ใช่งั้นแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอกันทุกๆวัน เจ้าค่ะ นะคือมีผัสสะเมื่อไหร่นะมันก็จะมีเวทนามีเวทนาเมื่อไรมันก็จะมีตัณหาแต่มันก็จะไล่ไปเป็นทีละคู่ละคู่ไปซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักแก่นที่สำคัญเลยนะเป็นหลักแก่นที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุต้องมีผลถ้าเหตุไม่มีผลก็ไม่มีเกิดเหตุก็ต้องเกิดผลถ้าเหตุดับไปผลก็ดับไปอันนี้คือหลักการละคำสอนนี้ก็จะแฝงอยู่ในอริยสัจ4อริยสัจ4ก็แฝงอยู่ในปฏิจจสมุปบาทมันก็จึงจะเป็นเรื่องเดียวกัน เจ้า ค่ะตรงนี้นะในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ อืมเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเรียกว่าเป็นปฐมเหตุว่าทำไมถึงได้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้นะเจ้าค่ะและพระองค์ตรัสรู้เรื่องอะไรนะเจ้าค่ะ เรื่องนี้แหละสำคัญที่สุดเลย เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามถัดไปที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลถามมานะเจ้าค่ะถามว่าวิญญาณในวงจรปฏิจจสมุปบาทคือปฏิสนธิวิญญาณหรือวิญญาณที่รับรู้อารมณ์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคถามถึงเรื่องของวิญญาณแต่วิญญาณเราให้ความหมายสักนิดหนึ่งก่อนนั่นคือกิริยาที่รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณ เจ้าค่ะ นี่คือนิยามคำหมายของคำว่าวิญญาณนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปรับรู้ทางตาทางหูการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงนี้การที่ท่านผู้ฟังลืมตามาแล้วเห็นภาพอะไรต่างๆพวกนี้คือวิญญาณทางหูวิญญาณทางตาลิ้มรสแล้วรู้สึกว่ามันเค็มมันเปรี้ยวอันนี้คือวิญญาณทางลิ้น นี่คือวิญญาณนี่คือส่วนที่คุณหมอพิมลบอกว่าเป็นวิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์ซึ่งวิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์กับวิญญาณที่เข้ามาเกิดแต่ที่ไปเกิดในสิ่งต่างๆจริงๆแล้วการไปรับรู้อารมณ์เนี่ยคือการที่มันไปเกิดแล้วอย่างเช่นว่าท่านผู้ฟังมารับรู้ทางหูใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็ไปรับรู้ทางความคิดอ๋อใช่ใช่คิดไปเรื่องนั้นปรุงแต่งไปเรื่องนี้อันนี้คือวิญญาณเนี่ยไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตรงนั้นเนี่ยคือการเกิดแล้วคือการก้าวลงแล้วซึ่งเป็นการทำหน้าที่อันเดียวกันกับตอนที่มีวิญญาณมาก้าวลงในครรภ์ของมารดามารดาอยู่กับบิดาใช่ไหมมารดาอยู่กับบิดาแล้วก็จะมีลูกเนี่ยการที่เมื่อสเปิร์มผสมกับไข่แล้วแล้วจะเกิดการแบ่งตัวตรงเนี้ยก็จะมีวิญญาณเนี่ยมาถือเอาก้าวลงตรงเนี้ยว่าเป็นตัวตนของมันการกระทำตรงนี้เรียกว่ามีการปฏิสนธิคือการก้าวลงสู่ครรภ์นั่นแหละก็คืออันเดียวกันคือวิญญาณเดียวกันแต่ที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามกรรมนะมีเสียงมากระทบกรรมก็คือเรื่องของเหตุผลเนี่ยแหละนะมีเสียงมากระทบหูปุ๊บมันจึงเป็นเหตุให้เรามีจิตเข้าไปรับรู้นะมันเป็นกรรมเหมือนกันกรรมมีมาอย่างนี้ทําให้ต้องมีการก้าวลงในนี้ไปเกิดกับพ่อแม่คนนี้อันนี้ก็คืออันเดียวกันแต่เป็นการทํางานเหมือนกัน เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่ทําหน้าที่ในการก้าวลงสู่ครรภ์เป็นการปฏิสนธิหรือวิญญาณที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์ก็ไปก้าวลงทางอารมณ์ทางหูทางตานั่นแหละก็ไปก้าวลงเหมือนกันเป็นการเกิดเหมือนกัน เจ้าค่ะ ทีนี้ในคําที่ต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมในคําถามข้อนี้นะ ค ือคําว่าวงจรนะวงจรที่บอกว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นวงหรอกมันไม่ได้เป็นสายหรอกคือคําว่าสายปฏิจจสมุปบาทหรือว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ใช่เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าสายพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าวงจรแต่คำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหมายถึงคู่เนี่ยตัวแปรอันแรกเลยที่พุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยมันทีละคู่ท่านนั่นเองซึ่งคู่นี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้แต่มันเป็นคู่แต่ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยทำให้เวลาเราฟังแล้วมันจึงเหมือนดูเป็นสายเริ่มต้นมาตั้งแต่เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะไปไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นสาย จบค่ะ แต่เพราะว่าจบของอันต่ออันแรกก็มาเริ่มต้นของอันที่2จบของอันที่2ก็มาเริ่มต้นของอันที่3จึงทำให้มันดูเหมือนเป็นสาย จบค่ะ แต่ซึ่งการทําอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยคือนี่เป็นลักษณะของธรรมราชานะคุณเดชัยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาท่านแบบบอกสอนธรรมะเนี่ยท่านจึงต้องละเอียดรอบคอบกริบนะหมายถึงรัดกุมไม่ละหลวมคําว่ารัดกุมไม่ละหลวมเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับราชสีห์จะตะครุบเหยื่อเนี่ยต้องทีเดียวตายแต่คือแบบไม่ให้เสียเหลี่ยมคู่ของราชสีห ์ พระพุทธเจ้าเหมือนกันเวลาที่แสดงธรรมเนี่ยด้วยความที่เคารพธรรมะมากนะจึงแบบว่ามีความละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เสียเหลี่ยมคู่แต่ของความเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องบอกหมดบอกหมดนะรายละเอียดตรงนี้ต้องแจ้งให้หมดทําให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นโซ่นะเป็นห่วงเป็นวงจรแต่ว่ามันทีละคู่นะถ้าเราเข้าใจภาษาบาลีเนี่ยตรงนี้มันจะชัดเจนเลยว่ามันทีละประโยคนะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนานี่คือจบประโยคนึงแล้วนะเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานี่คืออีกประโยคนึงแล้วคนละประโยคกันแล้วคือคนละการกระทําแล้วคือคนละคู่แล้วไม่ได้เป็นสายต่อกันมาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวงจรเนี่ยคำนี้จึงไม่รัดกุมนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ถูกต้องก็ตามที่พระพุทธเจ้าว่าก็คือปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่มันอาศัยกันและกันและเกิดขึ้นนะคำว่าวิญญาณในสิ่งที่อาศัยกันเนี่ยวิญญาณเนี่ยที่ว่าเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดเนี่ยวิญญาณตัวนี้นะการทําหน้าที่ในการก้าวลงสู่ครรภ์ที่เรามักจะใช้คําว่าปฏิสนธิหรือวิญญาณที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้ทางตาทางหูการทําหน้าที่ตรงเนี้ยเหมือนกัน เ ป็นการทําหน้าที่ลักษณะเดียวกันนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นข้อที่5ก็ถามว่าภพชาติคือการที่เรามาเกิดในภพมนุษย์หรือว่ามีภพชาติย่อยๆในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะ คำว่าภพคืออะไรก่อนนะภพเนี่ยคือถ้าเราจะแปลตามศัพท์ก็คือสภาวะนั่นคือสภาวะใดสภาวะหนึ่ง เจ้าค่ะ เช่นว่าตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมตอนเราเป็นเด็กเราก็จึงยังมีสภาวะความเป็นเด็กอยู่ คือเป็นสภาวะแบบนี้แต่ที่พอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แต่กล้ามเนื้อมีการพัฒนาตัวสูงขึ้นความรู้ความเรียนต่างๆมากขึ้นเอาคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็จึงเป็นสภาวะความเป็นผู้ใหญ่อาทีนี้พอแก่ตัวไปแก่งอมมากขึ้นแต่กล้ามเนื้ออะไรมันอ่อนแรงความจําความแรงต่างมันเสื่อมต้อยลงแล้วก็กลายเป็นคนแก่ก็จึงเป็นสภาวะของความเป็นคนแก่แต่ก็จะมีคนแก่ก็จะมีทุกข์ของคนแก่นะเป็นแบบหนึ่ง okay. คนผู้ใหญ่โตขึ้นแล้วก็จะมีทุกข์ของคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบหนึ่งคนที่ยังเป็นเด็กก็จะมีทุกข์ของคนที่เป็นเด็กก็จะเป็นแบบหนึ่งก็จะเป็นคนละแบบคนละแบบนี่คือลักษณะของความที่เป็นสภาวะขึ้นมาซึ่งคําว่าพบหรือคําว่าเป็นสภาวะเนี่ยถ้าเราดูโดยนิยามนะโดยความหมายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งไว้กว้างๆมากเลยพูดถึงว่ารูปภพอรูปภพแล้วก็กามภพภพนี่คือสภาวะสภาวะที่เกี่ยวเนื่องด้วยกามนี่คืออันหนึ่งก็เรียกว่ากามภพสภาวะที่เป็นไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นเรื่องของรูปนี่ก็อันที่2หรือสภาวะที่3ที่พูดถึงการที่ไม่ได้มีรูปด้วยเป็นอรูปนี่ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งซึ่งความหมายที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปเนี่ยเช่นว่าคุณเป็นคนใช่ไหมแล้วคุณตายจากคนคุณไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมอันนี้ก็คือจากกามภพเปลี่ยนเป็นรูปภพนะเป็นพรหมเนี่ยเป็นชั้นรูปภพนะอยู่ในรูปภพทีนี้หรือว่าถ้าคุณจุติจากพรหมแล้วมาเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงอันนี้คุณก็ยังกลับมากามภพอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นภพที่แบบว่าต้องตายจากกายนี้ไปถึงได้กายใหม่อย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะภพที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปอันนี้ก็ใช่อยู่นี้ใช่อยู่แล้วในความหมายเดียวกันที่หมายถึงความเป็นสภาวะที่พูดถึงว่ามันคนละมีหลายมิติเนี่ยนะนี่คือมิติหนึ่งนะที่ว่าเรากายนี้เราแตกไปก็เป็นมิติหนึ่งแต่ว่าเอาแค่ว่าในปัจจุบันนี้เอาวินาทีนี้ก็ได้วินาทีนี้เราอยู่ในกายนี้เนี่ยนะคือเราอยู่ในกามภพในมีความสุขทั้งตาทั้งหูไม่เป็นไรคุณนั่งสมาธิดูคุณนั่งสมาธิดูหลับตาไม่ต้องใส่ใจในสิ่งไร้ๆมีสติรู้ลมหายใจอย่างเดียวในจิตรวมลงเป็นอารมณ์มันเดียวเนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขทั้งตาทั้งหูแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในนั่นนิ่งอยู่เป็นอารมณ์มันเดียวเป็นอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้สภาวะตรงเนี้ยที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามเลยนะ อัน นี้ก็เป็นสภาวะที่เป็นรูปเฉยๆไม่มีกามอันนี้ก็จึงเป็นรูปภพแบบหนึ่ง เจ้าค่ะ เดี๋ยวภาวะสมาธิหลุดโอ้ยใครมาเรียกเอาแม่เรียกนะได้ยินเสียงเรียกอ๋อกินข้าวได้แล้วโอ้มีกลิ่นหอมอาหารต่างๆมาเตะจมูกอ้าวจิตใจเรากลับมากามภพอีกแล้วนะมันไปอย่างเงี้ยรูปภพกามภพนะไปมาไหนหรือบางทีมีคนด่าคนว่าโกรธเกลียดเครียดแค้นอ้าวจิตใจกลายเป็นตกนรกไปเดี๋ยวนั้นถึงก็เป็นการมาพบแบบหนึ่งลงนรกไปละมีความคิดจะไปเบียดเบียนเขาแต่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปแต่มันก็จึงเป็นสภาวะแต่ละสภาวะไปของมันแต่ถึงแม้เราจะอยู่ในกายนี้ก็ตามนะอารมณ์ของเราวันหนึ่งมันแปรปรวนเท่าไหร่คุณใจลองดูใช่ป่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ก็เป็นคนละสภาวะหมดเลย เจ้าค่ะอ ย่างสภาวะนี่คือพบนะพบถามว่าทำไมมันถึงมีเป็นสภาวะขึ้นมาถ้าไม่มีเป็นสภาวะขึ้นมาเพราะมันมีความที่ไปยึดถือสิ่งนั้นเนี่ยโดยความเป็นตัวตนนะเช่นเด็กเขาก็มีความยึดถือว่าฉันยังเป็นเด็กยังทำอันนี้ไม่ได้ยังทำอันนี้ไม่ได้ก็จึงเป็นสภาวะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนิดหนึ่งหรือว่าคนแก่แล้วนะเขาก็จะยึดถือว่าฉันแก่แล้วฉันจะเดินมากก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้แต่เราเห็นคนแก่บางคนเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะเพราะเขาไม่ได้ไปยึดถือตรงนั้นสภาวะที่เป็นอายุเป็นเพียงตัวเลขแบบนี้มันก็จะมีที่ว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะของคนแก่ทั้งที่อายุเกิน60-70ไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดถือตรงนั้นเนี่ยเขาจิตใจมีความเปิดกว้างก็ออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมมันก็ไม่ได้ว่าแก่ไปตามวัยเท่าไหร ่เจ้าค่ะก็คือจะอ่อนกว่าวัยว่าอย่างนั้นเถอะ นี่ก็คือเป็น เพราะว่าจิตใจยังกระชุ่มกระชวยอยู่นะเจ้าค ่ะใช่ใช่ทีนี้พอมีสภาวะอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะจิตมันก็จะไปก้าวลงก้าวลงก็จะมีการเกิดมีการเกิดแล้วก็จะมีความทุกข์ของคนที่อยู่ในสภาวะนั้นๆ เจ้าค่ะ ทุกข์ที่อยู่ในสภาวะแต่ละสภาวะเนี่ยก็จะทุกข์มากทุกข์น้อยไม่เท่ากันอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าทุกข์ของคนแก่ก็จะแบบหนึ่งทุกข์ของเด็กก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ทุกข์ของคนร่ำรวยคนร่ำรวยความร่ำรวยความมีเนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งนะ ค นยากจนก็จะเป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งหรือแม้บางทีอ่ะคนที่มีเงินในกระเป๋ามากๆเป็นร้อยล้านหรือพันล้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเขาเอาไปเพ่งเล็งอยู่ตรงที่เขาไม่มีแต่ตรงที่เขาต้องมีมากขึ้นตรงที่เขามันไม่มีเนี่ยการที่เขาเอาจิตไปจ่อตรงนั้นเนี่ยก็ ็เป็นสภาวะของคนจนแต่คนที่แบบขาดแคลนต้องขวนขวายหาต้องดิ้นรนหาแสวงหาอยู่เรื่อยมันก็จิตมีความแห้งผากความแห้งผากแบบเนี้ยก็คือจนใจใจมันจนแต่เป็นสภาวะแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ในทางตรงข้ามบางคนก็มีเงินพอประมาณรู้จักใช้ใจอย่างเหมาะสมบริหารจัดการอย่างดีจิตใจไม่ได้ไปจ่ออยู่ตรงที่มันไม่มีแต่จ่ออยู่ที่ตรงที่มีแล้วก็บริหารจัดการให้ดีปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเขาก็เป็นคนร่ำรวยเป็นคนมั่งมีนะมีกินมีใช้ตามที่มีที่ใช้ได้อันนี้ก ็มีความสุขได้นะเจ้าคะ ก็เป็นสภาวะแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะมีความทุกข์ของเขาล่ะหรือสมาธิเราอยู่ในสภาวะที่เป็นสมาธิสมาธิก็มีทุกข์ของคนที่เป็นสมาธิเหมือนกันนะทุกข์ของมันก็คือเช่นความที่มันไม่เที่ยงนี่เป็นทุกข์ของสิ่งที่เป็นสภาวะที่เป็นภพแบบนี้มันมีความไม่เที่ยงในถ้าผมว่าเรากลับมาที่เรื่องของกามแต่เช่นคนที่ขวนขวายหาถึงแม้จะมีเงินในกระเป๋ามากแต่ว่าก็ยังรู้สึกจนนี้เป็นเรื่องของกามมันก็จะมีทุกข์มากหน่อยแต่ถ้าเรามาเรื่องของสมาธิมีทุกข์ไหมมีอยู่แต่ก็จะทุกข์น้อยหน่อยตอนนี้คือเรื่องที่เป็นทั้งเหตุของภพก็คือเรื่องของอุปทานความยึดถือผลของภพก็จะเป็นการเกิดซึ่งจะมีทุกข์ไปคนละแบบกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของท่านทันตแพทย์หญิงพี่มนก็ถามว่าการตัดวงจรที่ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ยังจะมีวงจรอื่นเกิดอีกจนกว่าจะตัดอวิชชาไปหมดใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคือถ้าตอบสั้นๆตรงนี้ก็คือใช่นั่นเอง เจ้าค่ะ แต่บทเพลงชนะเราควรจะใช้ให้เนียบนิดนึงเพราะว่าคำว่าวงจรเนี่ยมันจะทำให้มีความสับสนมันจะพันกันมันไม่ได้เป็นสายไม่ได้เป็นเส้นไม่ได้เป็นโซ่แต่ว่ามันเป็นคู่มันเป็นคู ่ทั้งหมด11คู่นะเจ้าค่ะ ใช่การที่มันเป็นคู่เป็นคู่เนี่ยเพราะว่ายังมีการไปปรุงแต่งเช่นว่าตาไปเห็นรูปตาเป็นรูปเป็นภาษาแล้วนะมีรูปมากระทบตาเงี้ยแสงมากระทบตาปุ๊บก็เห็นรูปละเห็นรูปแล้วแต่ถ้าจิตยังมีการที่จะต้องไปคิดว่าต้องไปปรุงแต่งอยู่นั่นคือยังมีอวิชชาอยู ่ ยังมีความที่ไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยยังมีความไม่รู้นี้อยู่ก็จะไปปรุงแต่งเป็นความสุขเป็นความทุกข์อย่างดีว่ า แต่ถ้ามีความรู้ละรู้แล้วนะว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นี่นาม ีความรู้ว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นี่นาเนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งละความรู้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ก็ดับไปตรงนั้นเนี่ยดับไปตรงนั้นเราจะดับอวิชชาได้เนี่ยเราจึงจะต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นที่คุณพี่มนบอกว่าเอ๊ะจะตัดอวิชชาเนี่ยจะตัดอวิชชาเนี่ยมันต้องตัดตรงนี้คำตอบสั้นๆก็คือใช่เพราะว่าอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ที่ว่าเราต้องไปปรุงแต่ง เจ ้าค่ะคือถ้าเรามีความรู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นั่นคือวิชชาเกิดขึ้นก็จึงไปที่คู่แรกเลยว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องละอวิชชาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสังขารคือไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นสิ่งนี้มีผัสสะก็จะมีเวทนาไม่ต้องไปปรุงแต่งแบบนั้นก็ได ้เจ้าค่ะ นะคำถามในที่นี้ก็คือว่าที่ว่าตัดอวิชชาเนี่ยเราควรจะใช้ศัพท์ให้มันถูกก็คือดับอวิชชาให้ได้ละอวิชชาให้ได้คือมันไม่ใช่ว่าจะไปตัดมันแต่คำว่าตัดเนี่ยปกติพระพุทธเจ้าจะใช้กับเรื่องของกิเลสนะตัดกิเลสอย่างเงี้ยนะเครื่องเจาะแทงกิเลสแต่วิชาเนี่ยมันต้องขุดออกต้องรื้อถอนเพราะมันเป็นรากมันไม่ใช่ต้นต้นเนี่ยเราตัดมันได้แต่กิเลสพวกนี้เป็นต้นมันตัดมันตัดมันตัดแล้วทำไงถ้ารากของมันยังอยู่คือวิชามันยังอยู่ไอ้ต้นมันโตต่อได้จึงต้องขุดมันต้องละมันต้องถอนมันถอนเจ้าอวิชาจะทำไงถึงจะถอนอวิชาได้ก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นจะทำยังไงให้วิชาเกิดขึ้นได้ก็จะต้องทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นแต่พ่อชงนี่คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะมีวิชาวิมุตติเกิดขึ้นมีวิชาวิมุตติเกิดขึ้นอวิชาก็จะดับไปอวิชาดับไปแล้วสังขารการปรุงแต่งอะไรต่างๆก็ดับไปแต่สังขารการปรุงแต่งอะไรดับไปเนี่ยไอการที่จิตมันจะไปปรุงแต่งก้าวลงในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะไม่มีนะจะทำยังไงให้พ่อชงเกิดขึ้นได้คุณเดินใหญ่ว่า ก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ ถูกต้องต้องเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่อเจริญทำให้มากแล้วจะทำให้โพชฌงค์ทั้ง7เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ จะทำยังไงให้สติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อันนี้อาตมาตอบก็ได้นะ เจ้าค่ะ ก็คือเจริญอานาปานสตินั่นเอง อืม อานาปานสติเนี่ยเป็นธรรมอันเอกที่เมื่อเจริญแล้วจะทําสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้สติปัฏฐานทั้ง4ที่เมื่อเจริญทําให้มากแล้วจะทําโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยให้เกิดขึ้นได้แต่โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะ เจ้าค่ะ มีโพชฌงค์ทั้ง7เจริญแล้วทําให้มากแล้วก็จะทําวิชชาและวิมุตติให้เกิดขึ้นได้และมีวิชามีวิมุตติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้อวิชชาเนี่ยมันดับไปนะพออวิชชามันดับไปแล้วละได้แล้วไอ้การที่เราจะไปก้าวลงมียึดถือสิ่งต่างๆรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้โดยความเป็นตัวตนเป็นความทุกข์มันจะหมดไปเลยมันจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามารู้ลมหายใจเจริญโพชฌงค์เนี่ยคือการปฏิบัติตามมรรคนั่นเองเจริญมรรค8นั่นเองศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะรู้ลมหายใจเนี่ยมรรค8มันอยู่ในนี้หมด เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายของท่านทันตแพทย์หญิงพิมลนะเจ้าค่ะถามมาว่าการปล่อยวางสัมพันธ์กับวงจรปฏิจจสมุปบาทหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ที่มาพูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมว่าอานาปานสติใช่ไหม เจ้าค่ะ จะทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่ใช่ไหม เจ้าค่ะ สติปัฏฐานสี่จะทำให้เกิดโพชฌงค์ทั้ง7ใช่ไหม เจ้าค่ะ โพชฌงค์ทั้ง7จะทำให้เกิดวิชชาและวิมุตติเนี่ยไอ้วิมุตติตรงนี้แหละคุณเดชใจคือการปล่อยวางวิมุตติแปลว่าพ้นเราจะพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คุณต้องวางคุณจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยคุณจะต้องคลายกำหนัดคุณจะคลายกำหนัดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คุณจะต้องมีความหน่ายคุณจะหน่ายจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คุณต้องเห็นตามจริงเห็นตามจริงแล้วจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะปล่อยวางได้เมื่อวางแล้วจะว่างว่างนี่คือพ้นนี่คือวิมุตตินี่ตรงนี ้ แต่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้มันแทรกอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้น จะมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าโพชฌงค์ทั้ง7เจริญอย่างไรจะทำให้วิชาวิมุตติเกิดได้เนี่ยความพ้นความวางตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้นะวิราคะวิมุตติอยู่ตรงนี้จุดที่จากโพชฌงค์ทำให้วิชาเกิดขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับรุณได้เมตตาที่จะมาสักการะและก็ตอบปัญหาที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลท่านได้ถามมาดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเช้าวันเสาร์และในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่คิดดีๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ทำให้การปฏิบัติของเรานั้นเนี่ยดีขึ้นมีความรู้ความกระจ่างขึ้นในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนนะคะในเวลาในรายการเช้าวันนี้ยังมีเหลืออยู่ดังนั้นดิฉันก็อยากจะขอถือโอกาสนี้ได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องของวันอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะค ือ ว ัน อาทิตย์ที่29ที่เราจะมีการพบปะสังสรรค์กันเป็นครั้งแรกเลยแต่ไม่ใช่สังสรรค์ธรรมดานะเจ้าคะเป็นการสังสรรค์แบบธรรมะมีการชี้แจงตอบปัญหาแล้วก็นอกจากจะฟังพระอาจารย์เทศนาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเยอะทีเดียวโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งว่าในวันเสาร์หน้าที่29พฤศจิกายนที่เราจะพบกันณอาคารอเนกประสงค์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนั้นเนี่ยพระอาจารย์เตรียมการอะไรบ้างที่จะมอบให้บรรดาญาติโยมที่จะมาพบปะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือในวันที่29พฤศจิกายนคือในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็จะมีการจัดให้มาพบปะกันระหว่างท่านผู้ฟังที่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ไหนก็ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงอาคารที่เรียกว่าอาคารอเนกประสงค ์เจ้าค่ะ เราก็จะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่ตอน9โมงเช้าเริ่มลงทะเบียนเพื่อที่จะรับซีดีนะคือถ้าท่านผู้ฟังที่ไม่สะดวกลงทะเบียนมาในทางเว็บไซต์ก็ไปลงทะเบียนหน้างานก็ได ้ หรือถ้าสะดวกลงทะเบียนทางเว็บไซต์อันนี้ก็จะได้รับแผนผังธรรมจักรที่อาตมาได้เคยเขียนไว้เมื่อคราวก่อนอันนี้จะเป็นซอฟต์คอปปี้ให้แต ่ ถ้าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ตอนที่piothamma.com แล้วก็เริ่มลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก็ได้ตั้งแต่วันนี้เลยแต่ถ้าหน้างานก็เริ่มตอน9โมงแล้วก็ในเวลา10นาฬิกาเนี่ยก็จะเริ่มการให้ข้อมูลการพบปะกันโดยครั้งนี้เนี่ยอาตมาก็เตรียมเนื้อหาเรื่องราววิธีการทำงานที่เป็นแบ็คกราวด์เบื้องหลังในเบื้องหลังการทำงานของเราเนี่ยว่าทีมงานต่างๆทำงานกันอย่างไรถึงออกมาเป็นเสียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้เจ้าหน้าที่ทั้งหน้าไมค์ก็มีตัวอาตมาคุณเตือนใจใช่ไหมทางหลังไมค์คุณทรงพลคุณปัญญา หรือว่าทีมงานของทางเว็บไซต์เนี่ยที่ช่วยกันจัดช่วยกันทำเนี่ยให้เกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเรามีการทำงานกันอย่างไร เจ้าค่ะ แล้วก็จะตอบปัญหาข้อสงสัยของท่านผู้ฟังนี่คือเริ่มตอน10โมงเช้า เจ้าค่ะ ในเวลา12นาฬิกาก็จะเป็นเวลาที่มีการรับประทานอาหารกันคืออาตมาก็จะไม่ได้ไปกินด้วยหรอกนะแต่ก็จะนั่งอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็จะมีพวกลูกศิษย์ลูกหาที่ได้เตรียมเป็นโรงทานเตรียมอาหารมาบริการให้กับท่านผู้ที่มาร่วมกันฟังธรรมในวันนั้น อืมเจ้าค่ะคำว่าโรงทานนี้ก็คือให้ได้ทานกันฟรีนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เป็นการทำบุญว่าอย่างนั้นเถอะเจ ้ าค่ะ แล้วสิ่งที่เราจะแจกกันในวันนั้นนั่นก็คือซีดีนั่นเองซีดีของรายการธรรมรับอรุณที่ตอนนี้เรากำลังแจกอยู่เนี่ยนะ ประจำปีเป็นของขวัญประจำปี2558 ใช่ใช่ท่านผู้ฟังที่สะดวกจะมารับด้วยตนเองก็มารับในงานวันนั้นได้เลย มีกี่แผ่นทั้งหมดเจ้าคะ ซีดีรายการธรรมรับอรุณนี้มีทั้งหมด7แผ่นด้วยกัน ปีนี้นะเจ้าคะ ใช่แล้วก็ยังมีอีก3เรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องแรกก็เป็นซีดีการปฏิบัติธรรมวิธีการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาของหลวงพ่อดร.สารทิโตปาโสอาจารย์ของอรหัมมภาพเนา ะ เรื่องที่2ที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ก็เป็นนิทานธรรมบทที่เรามาได้อ่านอยู่แล้วก็บันทึกเสียงจัดทําเป็นซีดี1แผ่นเรื่องที่3ที่เพิ่มเติมให้ก็เป็นพระสูตรที่เป็น2ภาษาที่เรามาได้อ่านออกอากาศทางเรดิโอไทยแลนด์เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่านสลับกันไปเป็นพระสูตรสั้นบ้างยาวบ้างก็จะบันทึกเป็นแผ่นที่3 ก็รวมทั้งหมด10แผ่นเลยใช่ไหมเจ้าคะ เป็นทั้งหมด10แผ่นด้วยกันนะจากในงานนี ้เจ้าค ่ ะ ท่านผู้ฟังที่สะดวกจะมารับในงานก็มารับได้แต่ถ้าไม่สะดวกจะมารับซีดีก็ให้เขียนเป็นจดหมายที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เขียนชื่อตัวเองที่อยู่ตัวเองมาจะให้ส่งไปที่ไหนก็ติดมาแล้วก็ติดสแตมป์15บาทเอาซองนี้ใส่มาในซองข้างนอกแต่ซองข้างนอกนี่ก็จะติดสแตมป์สัก5บาทก็พอแต่ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนกันทางคุณปัญญาและทีมงานก็จะจัดส่งซีดีต่างๆนี่กลับไปให ้ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมาแต่หรือว่าถ้าสะดวกเดินทางมาก็เดินทางมารับในวันนั้นได ้เจ้าค่ะ สำหรับเรื่องซีดีนี้ก็มีเพิ่มเติมนิดนึงมีช่องทางที่3ที่จะรับได ้เจ้าค่ะ คือช่องทางแรกก็เดินทางมารับในวันที่29หรือช่องทางที่2ก็ส่งไปรษณีย์มาหรือช่องทางที่3นี่ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยคือดาวน์โหลดเป็นไฟล์นะเป็นไฟล์ที่เราจะเล่นในทางผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นต่าง ๆ หรือจะไปเบิร์นซีดีเองก็ได้แต่ไฟล์นี้ก็ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์pieltama.com เจ้าค่ะซึ่งพระอาจารย์ก็ทำเป็นเหมือนเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าพันธารักษ์เขาเรียกว่าเป็นอาร์คีฟอยู่นะเจ้าคะ ใช่ใช่ คือสามารถเปิดรับฟังได้ทบทวนได้ตลอดเวลาเลยมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าคะสาธุเจ้าคะนั่นก็คือสิ่งที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ทำเป็นของขวัญให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็แม้แต่ท่านผู้ฟังทางบ้านนี่แหละค่ะที่มีจิตศรัทธาที่จะต้องการทำบุญแจกเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็ทำกันมา 5-6 ปีแล้วดังนั้นก็ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นบุญกุศลนะคะเราได้นำไปแจกจ่ายนั้นก็หรือว่ามารับซีดีเองจากองค์พระอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลเพราะว่าหลายท่านก็ฟังแต่เสียงพระอาจารย์ได้เทศน์อยู่ทุกเช้าเลยก็อยากจะเห็นหน้าตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าหนุ่มแก่ขนาดไหนยังไงก็พบกันวันอาทิตย์ที่29นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะซึ่งโยมก็จะไปด้วยแล้วก็จะไปสาธิตให้ดูแหละว่าที่เราบันทึกเสียงเป็นสากัญชาทุกวันเสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็อยู่ที่อุดรโน่นส่วนโยมก็อยู่กรุงเทพเนี่ยเราบันทึกเสียงยังไงมันถึงได้ออกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยที่เหมือนกับเรานั่งคุยกันอยู่ในห้องส่งเดียวกันนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน เจ้าค่ะก็สำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าถอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณตอนเปิดสถานีตีห้าเหมือนเคยค่ะส่วนช่วงของการสักการะเราก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่ในวันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันตัวเป็นๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตที่อาคารอเนกประสงค์ค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ